आशिकों से बस यही एक इल्तिजा है मेरी मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना। आशिकों से बस यही एक इल्तिजा है मेरी मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना, मोहब्बत न करना। रब्बा मेरे रब्बा दुहाई है दुहाई, रब्बा मेरे रब्बा दुहाई है दुहाई, दीवानों की किस्मत में लिखी क्यों जुदाई, चाह के भी Oh,